Fahamu alisemehe regeni wawiliwa na pudumu ugovia ukosekani linalokuudhi naomba nilifahamu utaka na radhi mke na mume majumbani wote ni waja wa Mungu. Vumilia ewe mwenzetu na ufikiri, lazima nione uchungu afanyavyo si halali. Maudhi ni kilimwengu, jizuie usitoe siri, ugomvi kwetu mifungu. Umeumbiwa masikini na matajiri. Ni waja wa Mungu. Vumilia ewe mwenzetu na ufikiri, lazima nione uchungu ufanyavyo si halali. Maudhi ni kilimwengu, jizuie usitoe siri, ugomvi kwetu ni fungu. Umeumbiwa masikini na matajiri. Bure anifedhehesha, lakini ndio langu. Wallahi sikumtesha, naapa kwa Mungu. Mahakimu na wataka waje kutupatanisha, kupatanisha nijulikane kosa langu. Wote ni waja wa Mungu. Vumilia ewe mwenzetu na ufikiri, maudhi ni kilimwengu, jizuie usitoe siri, ugomvi pata na fundo. Tumeumbiwa masikini na matajiri. Usitoe siri, uwavi kwetu mifungu. Tumeumbiwa masikini na matajiri. Sitendi jambo na mshauri, siendi kinyume. Wajukuu tumepata vipi leo, simjali aseme kweli. Labda analo jingine, wote ni wanya wa Mungu. Vumilia ewe mwenzetu na ufikiri. Lazima nione uchungu ufanyavyo si halali. Maudhi ni kilimwengu, nizuie usitoe siri. Ugomvi kwetu mifungu. Umeumbiwa masikini na matajiri.